Polaków wybrało propolis aerosol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciego Polskiego Radia, środa 30 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Kowali-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Jest pierwsza decyzja w sprawie protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Dziś Sąd Najwyższy rozpatrzy kolejne skargi. W Bredzie uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia miasta hołd polskim żołnierzom oddali prezydent Andrzej Duda i król Niderlandów. Dziękujemy wam, Polacy. Thank you, Polacy. 12 grudnia odbędą się przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Tak zdecydowała Izba Gmin. Kolejne protesty wyborcze rozpatrzy dziś Sąd Najwyższy, a konkretnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Chodzi o skargi PiS w wyborach do Senatu w okręgach numer 12 Grudziądz i numer 92 Gniezno. Wczoraj sąd rozpoznał pierwszy protest dotyczący okręgu numer 75 w wyborach do Senatu, uznając, że jest bezzasadny i nie będzie ponownego przeliczenia głosów w tym okręgu. To nie jest porażka naszego ugrupowania, komentuje zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Absurdalność całej tej sytuacji, to znaczy przypisywanie Prawu i Sprawiedliwości intencji, których tam nie było od początku, tworzenie jakiejś narracji o próbie zawłaszczenia Senatu drogą sądową, pozawyborczą. No oczywiście te czarne wizje kreślone pisowskich sądów, które orzekną tak jak na Nowogrodzkiej się im poleci, no to wszystko, to cała narracja pada. Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych tłumaczyła, że w proteście zabrakło konkretnych przypadków potencjalnego złamania prawa. Z okręgu numer 75 na Śląsku do Senatu dostała się kandydatka Lewicy. Sąd Najwyższy rozpatruje jeszcze 5 innych protestów Prawa i Sprawiedliwości. Jest decyzja o areszcie dla sprawcy śmiertelnego wypadku na warszawskich Bielanach. Jednak Krystianu na razie nie trafi do celi. Jest w szpitalu. Zatrzymanie mężczyzny będzie możliwe po wydaniu opinii lekarskiej. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do zażalenia, jakie złożyła prokuratura, mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora wyrażoną w złożonym zażaleniu. Przesłankami wniosku były przede wszystkim obawa matactwa procesowego oraz realnie grożąca podejrzanemu surowa kara. A w niedzielę 20 października na warszawskich Bielanach samochód prowadzony przez Krystiana z O z ogromną siłą uderzył w przechodzącego przez ulicę mężczyznę, który w ostatniej chwili pchnął wózek z dzieckiem i żonę w stronę chodnika, ratując im życie. 33-letni Adam mimo reanimacji zmarł. Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. Hołd generałowi Stanisławowi Maczkowi i jego żołnierzom oddali prezydent Andrzej Duda i król Niderlandów Wilhelm Aleksander. Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Bredy złożyli wieńce na polskim cmentarzu wojskowym, gdzie spoczywają dowódca 1. Polskiej Dywizji Pancernej, generał Maczek i 160 polskich żołnierzy. Po uroczystości na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie prezydent Andrzej Duda oraz król Wilhelm Aleksander na schodach ratusza przyjęli uroczystą defiladę z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez polskich żołnierzy. Po zakończeniu defilady król Wilhelm Aleksander dziękował polskim żołnierzom. Dziękujemy wam, Polacy. Thank you, Polacy. A prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polacy w czasie II wojny walczyli nie tylko o wyzwolenie Polski. Kierując się mottem o naszą i waszą wolność, Polacy walczyli zaciekle z Niemcami prawie wszędzie w Europie, od pierwszego do ostatniego dnia tej straszliwej wojny. W walkach o Bredę poległo ponad 150 polskich żołnierzy, a miasto w dowód wdzięczności nadało honorowe obywatelstwo żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Breda, Witold Banach, Polskie Radio. Posłowie Izby Gmin zdecydowali, przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia. Wczoraj też 27 unijnych krajów formalnie zgodziło się na opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Decyzja w sprawie elastycznego przedłużenia Brexitu do końca stycznia została podjęta w procedurze pisemnej i zgodnie z przewidywaniami żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. O formalnym przedłużeniu Brexitu poinformował szef Rady Europejskiej. Moi brytyjscy przyjaciele, to może być już ostatnie opóźnienie Brexitu. Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, napisał Donald Tusk na jednym z portali społecznościowych. To jest już trzecie opóźnienie Brexitu. Początkowo Wielka Brytania miała opuścić Unię 29 marca. Później ten termin przesunięto na 12 kwietnia, a następnie 31 października. Teraz elastyczne opóźnienie do końca stycznia oznacza, że Wielka Brytania będzie mogła wyjść z Unii wcześniej, jeśli tylko brytyjski parlament zaakceptuje umowę rozwodową. Zatem możliwe daty Brexitu to 1 grudnia, 1 stycznia i ostatecznie 1 lutego.

To ZZ Top na dobry początek dnia, na dobry początek środy, bo środę mamy. Kłaniamy się 12 minut po 6, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Przypominamy, że telefon już działa i można korzystać. A dlaczego nie? 227 trójek, Piotr Łodej tam sobie siedzi i czeka na Państwa, na rozmowę z Państwem. A poza tym oczywiście komputer też, stęskniony bardzo. Ranek @polskieradio.pl, no i 71335. Wczoraj był wątek muzyczny do 7, dzisiaj też będzie. I to bardzo niedaleko od tego wczorajszego. A, tutaj jak cichutko, cichutko. Ale jak ruszam z kopyta, mam nadzieję. Na poranku. Bardzo ładnie. Napisał do nas pan Jarek szybko, że jeszcze dziś w spodniach 3/4 do pracy się wybiera i jedzie rowerem z Wronek do Szamotu. Wszystkiego dobrego. Takie spodnie 3/4 to takie na płytką wodę, prawda? Polska południowo-wschodnia we mgle. Sandomierz. San Domingo polskie. Nieprawda, panie redaktorze, jest -1. Będą liście skrzypiały pod kozakami? Pozdrawiam. Pozdrawiam także. Kłaniamy się. Tutaj nie będę się wypowiadał, bo bardzo rzadko chodzę w kozakach. Zapraszamy do trójki. I dziś jak raz akurat nie. 17 minut po 6 do 9 sobie porozmawiamy o czym? A między innymi o komunikacji miejskiej. Takiej komunikacji miejskiej, która się spóźnia. No właśnie, jak się spóźnia, to co dalej? kiedy przewoźnicy zaczną płacić kary, ktoś wreszcie podejdzie do tego poważnie i zrozumie, że od tego, czy autobusy będą jeździły regularnie, zależy tak naprawdę przyszłość naszych miast. A no właśnie, żeby jeździła regularnie. I może na przykład, kiedy komunikacja miejska się spóźnia, to moglibyśmy otrzymywać zwrot za taksówkę. Bardzo ciekawy proces za nami i bardzo ciekawy wyrok w tym procesie. O nim porozmawiamy po 7.40. Będziemy mówić także o Halloween, bo się zbliża. Część ludzi lubi, część nie lubi, część chce brać w tym udział, część nie chce brać udziału. Cukierek albo psikus. To jest takie, bym powiedziała, gwałtowne stukanie do drzwi, tak? Takie wręcz takie napastowanie wszystkich innych mieszkańców, którzy nie świętują. Co zrobić, kiedy nie chcemy brać udziału w tej zabawie? Jest pewna propozycja i o niej po 6.35 już całkiem niedługo. Będzie oczywiście dr Tomasz Rożek, kwadrans po 7.00 będzie spotkanie z tatą dziś, no właśnie, o czym będzie. Wczoraj obchodził swoje 60. urodziny, dziś przyjmie do swojej wioski córkę dawnego wodza Asterix. W nowym albumie przedstawia Adrenalinę. A twórcy komiksu goszczący w Warszawie odpowiedzą tacie na kilka pytań. Dopiero co zaczęła dorastać, pokazaliśmy jej taką ładną, spokojną twarz, rude włosy. Sam proces, muszę powiedzieć, był całkiem szybki. Proszę posłuchać, miłośnicy komiksu, 20 minut po 7.00 projekt Tata, zapraszamy serdecznie. Przed 7.00 oczywiście także urywki z kalendarza. Dziś wuj Filip, jak Państwo pamiętają, sprzed tygodnia wyjechany, a więc będzie pocztówka. Są tu dwa jeziorka, po których emeryci puszczają sobie zdalnie sterowane żaglóweczki. Są pola golfowe, gdzie emeryci starają się trafić do dołka lub w piłkę. Na przykład wuj Filip na Florydzie, więc będzie opowiedział trochę o emerytach. Ależ tak sobie popuszczać taką żaglóweczkę na jeziorku. Zwłaszcza niezamarzniętym jeziorku. 19 minut po 6.00, teraz pierwsze strony gazet. Na pierwszych stronach, na przykład w Rzeczpospolitej, nowy pomysł w rządzie na podatek dla dużych sklepów od uciążliwości. Branża jest zaskoczona, tytuł tego artykułu: handel zapłaci za korki. Na przykład to największy artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, ale tutaj także informacja o tym, że Tusk elektryzuje Platformę. Szczerze, tak nazywa się książka Donalda Tuska, która ma się ukazać 12 grudnia. Według części polityków Platformy Obywatelskiej to znak, że start byłego premiera do prezydentury jest coraz bardziej prawdopodobny. No i jeszcze także zdjęcie na pierwszej stronie, zdjęcie Borisa Johnsona. Brytyjczycy mogą jeszcze zostać w Unii, taki jest tytuł tego artykułu. A mina Borisa Johnsona jest co najmniej nietęga. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć nietęgą minę, to właśnie na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Sędziowie wyręczają rząd. Już 10 tysięcy opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych uzyskało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dzięki wyrokom sądów, bo rząd nie kiwnął palcem w tej sprawie, pisze dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, to tu na pierwszej stronie sprawa, o której wczoraj bardzo głośno: burmistrz załatwiacz zatrzymany, gdy ukrywał pieniądze. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Artura W. chwilę po tym, jak przyjął od tureckiego biznesmena 200 tysięcy złotych łapówki. Artur W. został burmistrzem warszawskich Włoch w ubiegłym roku. To największy artykuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Nasz dziennik pisze, że w dawnej katowni UB w Radzyniu Podlaskim powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Ofiar Okupacji Niemieckiej. To nasz dziennik. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Protest PiS przepadł. W proteście Prawa i Sprawiedliwości nie wskazano żadnych nieprawidłowości ani dowodów, które wskazywałyby na łamanie prawa. Tak uznał we wtorek Sąd Najwyższy. Kolejne rozpatrzenia, jak Państwo widzą, także dziś będą procedowane. No i jeszcze przegląd sportowy na koniec. Pierwsza strona, puchar pełen wspomnień. Dziś ważny mecz. Widzę i Legia grają teraz na różnych poziomach rozgrywkowych, ale ich mecze tworzyły historię naszego futbolu. Dziś w Łodzi kluby zmierzą się w Pucharze Polski. Dla kibiców ważne spotkanie. To przegląd sportowy. 21 po 6.00. Chodzić z tobą na spacer, nie chcę pisać wierszy na klatce. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach, nie chcę pisać love na murach. Nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini,

Rod Stewart. Dziś wymieniamy koła na zimowe, pisze pani Dagmara. Chyba najwyższa pora, bo rano było skrobane. Jak to dobrze, że nie ja prowadziłem. Rzeczywiście, proszę się przygotować na to, że może być taka konieczność, żeby troszkę oskrobać szyby o poranku. 227 trójek, słuchaczka pytała, słuchacz odpowiada. Nie wiem, jak pod kozakami skrzypią liście, natomiast zdaję sobie sprawę, jak to się odbywa podczas biegania. Mogę zaprezentować, jeśli można. Bardzo proszę, oczywiście. Posłuchamy. A to szybciutko. No mniej więcej tak. Minus 2 stopnie w Żyrardowie. Czuwaj. Spokojnego biegania życzymy. Szybciutko rzeczywiście. 6:30 się zbliża. Krzysztof Zyblewski. Mężczyzna, który śmiertelnie potrącił 33-latka na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach, nie trafi na razie do aresztu. Przebywa w szpitalu. Jego zatrzymanie będzie możliwe po wydaniu opinii lekarzy. Wczoraj sąd przychylił się do odwołania prokuratury i zdecydował, że Krystian na 3 miesiące trafi do aresztu tymczasowego. 10 dni temu prowadzony przez niego samochód z ogromną siłą uderzył w przechodzącego przez ulicę mężczyznę. Według biegłych sprawca mógł jechać z prędkością ponad 100 km na godzinę. Grozi mu 8 lat więzienia. 12 grudnia przed terminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Tak wieczorem postanowili posłowie Izby Gmin. Teraz decyzja należy do Izby Lordów. Wcześniej 27 unijnych krajów formalnie zgodziło się na opóźnienie Brexitu do końca stycznia. Zgodnie z przewidywaniami żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. Elastyczne opóźnienie oznacza, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Unię wcześniej, jeśli brytyjski parlament zaakceptuje umowę brexitową. Złamana gałąź rzucona silnym podmuchem wiatru na przewody linii elektrycznej była przyczyną pożarów, które sieją spustoszenie w Kalifornii. Poinformowali o tym przedstawiciele Straży Pożarnej z Los Angeles. Żywioł zmusił do opuszczenia domów już ponad 130 tysięcy osób mieszkających na północ od Zatoki San Francisco. Zagrożonych jest ponad 30 tysięcy domów. Po wypadku na trasie S8 w miejscowości Wolbusz zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy uderzył w barierę. Ruch odbywa się lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 10, a pełny serwis trójki o 7. Zapraszamy. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże rano, miejscami rozpogodzenia. Także na północy, wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu, a na Suwalszczyźnie możliwe opady krupy śnieżnej. Rano lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów, temperatura od 5 do 9 stopni, na Podhalu około 4, a wiatr na ogół słaby, taki z zachodu i taki z północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika. 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Uwaga maturzyści i rodzice! Dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną Matura 2020. Testy i arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego z odpowiedziami i punktacją do zadań. Niezastąpiona pomoc przed egzaminem. Książka Testy i arkusze maturalne z języka angielskiego dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 2 listopada przy zakupie 3 zniczy, 4 najtańszy dostaniesz za 1 grosz. I kto to wszystko będzie nosił? No przecież nie ja. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7 za chwilę Halloween. Samego końca. Będzie jeszcze łobudu? Ja bym dał łobudu na koniec takiej piosenki. Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. A to już jutro w wielu miastach, na ulicach i osiedlach pojawią się dzieci przebrane za stwory, potwory, postaci z bajek i zaczną świętować Halloween. W Polsce to święto ma wciąż tylu samo zwolenników, co i przeciwników. Niestety oprócz sporu co do znaczenia święta, w wielu miejscach kontrowersje budzi także sposób zachowania samych dzieci. Jak mówią panie Justyna i pani Katarzyna, mieszkanki jednego z podwarszawskich osiedli, w ubiegłym roku korytarze ich bloku po tym wszystkim wyglądały jak pobojowisko. Dzieci biegały po całym osiedlu i naprawdę robiły dużo szkód. Były porozsypywane mąki, jajka porozbijane na drzwiach, skorupki się gdzieś tam walały, obsmarowane rowery, które stały na korytarzu, drzwi były pomazane jakimiś pomadkami czerwonymi. Nawet w windzie były też szkody, ponieważ winda wewnątrz była cała brudna. Cukierek albo psikus. To jest takie, bym powiedziała, gwałtowne stukanie do drzwi, tak? Takie wręcz takie napastowanie wszystkich innych mieszkańców, którzy nie świętują. No generalnie no, nie czujemy się swobodnie, tak? Kiedy nadchodzi taki dzień jak Halloween, to ludzie na dobrą sprawę robią tak, jak im się wydaje, że że chcą i nie zastanawiałem się głębiej. Doktor Małgorzata Godlewska, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Mówią świetnie, no dzieci pójdą ganiać, na dobrą sprawę mamy 2 godziny wolnego, dzieci będą ganiały. A co one tam robią? Czy one przypadkiem nie rozrabiają, czy komuś nie zakłócają spokoju? No to u wielu osób schodzi na dalszy plan. To zahacza też o nasze poglądy, o nasze wyczucie gdzieś, wrażliwość na takie tematy. Emilia Frydrych, animatorka kultury i koordynatorka inicjatyw lokalnych. Halloween jest dosyć kontrowersyjne. Właściwie święto, które przyszło z USA, nie jest takie nasze, polskie. I teraz jedni będą mieli z tym kłopot, inni nie. I pytanie, czy my potrafimy ze sobą o tym rozmawiać? Czy potrafimy znaleźć wspólny jakiś mianownik? Cukierek albo psikus. Mieliśmy właśnie na forum wpis jednej z mam, która zaproponowała, żeby osoby, które mają ochotę wziąć udział w takiej zabawie, żeby oznakowały swoje mieszkania, domy jakimiś naklejkami związanymi z Halloween, typu jakiś pająk czy dynia, co by dawało dzieciom sygnał, że mogą śmiało pukać i nie będą odrzucone. Jest to wyzwanie. Na pewno polem do tego, żeby otworzyć te drzwi, zacząć rozmawiać i nawet powiedzieć nie, dziękuję, ale miło, że do mnie zajrzeliście. Być może to będzie powód do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, może podjąć zupełnie inne inicjatywy, które już się spodobają większemu gronu. Zdecydowanie. Moja wolność się kończy tam, gdzie zaczyna się twoja wolność. Choć te granice pewnie są bardzo trudne do ustalenia. I myślę, że to, co jest istotne, to żeby umieć wejść w perspektywę drugiego człowieka. Zobaczyć, co dla niego może być ważne. Gdybym był tą panią z piątego, to jak ja bym postrzegał to wszystko? Może by mi to przeszkadzało, gdyby mi ktoś co chwilę pukał do drzwi. Być może ona na przykład, nie wiem, jej wyznanie religijne, no też jakieś się kłóci z tą zabawą. Uszanujmy to, po prostu. Może takie oznakowanie drzwi to całkiem niezły pomysł. O Halloween pytał Kuba Witkowski. Co państwo na to? Dzień dobry panu. Komercja nas po prostu dobija. Walentynki, Halloween, a jeszcze przypomnę, że czai się za rogiem Santa Claus z Reniferem, tak, a przecież mamy swoje słowiańskie święta. Noc Kupały w czerwcu, jakże miło miłość celebrować latem, a Halloween możemy zastąpić swojskimi dziadami i zawołać zamiast psikus lub cukierek dziady, dziady, przybywajcie. No i tyle chciałem powiedzieć. Ale ładnie pan powiedział. A wy tu dzieci co? Cukierek albo psikus. Ale więcej życia. Keep your clever lines, hold your easy rhymes, silence everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything. But we could live by the foot of the mountain. We could clear. Mistake, leave what others take, speak when spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright, the morning light, just silence. Clear roads and yard in the back. do siódmej królują nóżki i stópki, a jeśli chodzi o to, o czym rozmawiamy, to bardzo proszę. Bardzo tutaj mój przedmówca słusznie zauważył, że mamy swoje słowiańskie święta. Ja pochodzę z mojej miejscowości. Jeszcze pamiętam takie obyczaje jak chodzenie na półpoście i robienie psot, albo u nas to się nazywało bakusy, chodziło się na ostatki i dzieci również dostawały smakołyki, jakieś drobne prezenty i to się świetnie sprawdzało. Takich rzeczy się w tej chwili nie promuje, tylko promuje zachodnie. Czy to jest słuszne, to już każdy musi osądzić sam. No to właśnie, każdy musi sam zdecydować, czy chce brać udział, czy też nie chce brać udziału i o tym mówiliśmy w materiale. Propozycja jest taka, żeby oznakować drzwi. Jeśli ktoś nie życzy sobie, żeby pukać i pytać o cukierki albo psoty, to bardzo proszę oczywiście. Istotą jest robienie psot. I tu zdaje się, jeśli dobrze zanotowałem. To co z tymi stopami? Nogi same składają się do tańca. Ranek Małpa, Polski Radio PL. Słuchacz dopytuje, dlaczego mają znakować ci, którzy nie chcą, niech znakują ci, którzy chcą brać udział w tej zabawie. No właśnie taka była tam propozycja. Jeśli ktoś chce być wystraszonym albo spsikusowanym, to żeby sobie nakleił na przykład dynię na drzwiach na ten dzień. Dzień dobry panu. To nie jest polskie święto, ale jest fajne. Może się nauczyć odpowiedzialności, bo chodzi się samemu po mieście. Jest bardzo fajne. Ja na przykład w tym roku przybiorę się za czarodzieja. Według mnie to święto jest fajne dla niektórych dzieci, ale to nie jest rzeczywiście polskie święto. Cukierek albo psikus. Psikus? Psikus, tak, poproszę. Jeśli można, to 2, 2 i 7 trójek, proszę się nie krępować. Psikus przyjmuję. Panie Adamie, dzień dobry. Wczoraj przeżyłem pierwszy raz tej jesieni ostry atak zimy. Byłem na jeziorze takim międzyleśnym, łowiłem ryby z łodzi, znaczy usiłowałem coś zrobić. Gdy nagle od strony północy nad jezioro spłynęła ciemna chmura, wprost jak smoła. I po kilkunastu sekundach zaczął padać tak gęsty śnieg, że nie widać było brzegu. No trwało to kilka minut, a potem chmura odpłynęła, pokazało się na niebie słońce i miało taki wyraz twarzy, jakby namalowało je dziecko z przedszkola. Ależ pan pięknie opowiedział o tym śniegu. Pan Adam, dziękujemy. Usiłowałem coś złapać i właściwie chciałem powiedzieć, że jesteśmy na tym samym etapie wędkarskim, ale to przecież nieprawda. Urywki z kalendarza. A teraz człowiek, który może sobie tylko posłuchać o pięknym śnieżnym, czym śnieżnym? No, pięknym śniegu nad jeziorem, bo on tam tak nie ma, bo on jest daleko hen. Filip Jaślar, czyli pierwsze skrzypce grupy Mozarta, wuj Filip w podróży. Słonecznie, ciepło, 84 stopnie, na szczęście Fahrenheita. Dzień dobry z Villages na Florydzie. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Gdyby nie obecność naszego mozartowego Michała, rocznik 73, byłbym w Villages najmłodszy. To miasteczko powstało po to, by amerykańscy emeryci mogli miło spędzać czas. Są tu dwa jeziorka, po których emeryci puszczają sobie zdalnie sterowane żaglóweczki. Są pola golfowe, gdzie emeryci starają się trafić do dołka lub w piłkę. I jest kino Rialto, gdzie panna Hela robi salto. Cisza, spokój i szum. 13 i 14 emerytur. Jednym słowem, Villages to taki nasz ciechocinek. Tylko zamiast tężni są tu centra handlowe. Floryda poza ładną pogodą znana jest z krokodyli. Nie miałem jeszcze okazji spotkać krokodyla. Pewnie dlatego mogę teraz do Państwa mówić. W Polsce czasem słyszymy kumkanie żab, cykanie cykad, wycie alarmów samochodowych. A tu, wieczorem, z odległych mokradeł rozlega się tęskne... La! Dziś 30 października. Imieniny obchodzą Eutropia, Sęczygniew i Amparo. Wszystkiego najlepszego. Wiele pań słucha nas teraz, stojąc przed szafą i nucąc nieśmiertelne ja nie mam co na siebie włożyć. Z pewnością w wyborze garderoby pomoże paniom dzisiejsze święto. To dzień spódnicy. Zachęcam panie do świętowania Dnia Spódnicy i tym samym manifestowania swojej kobiecości w Dniu Kobiecości. 30 października to kumulacja damskich świąt. Żyjemy w czasach, kiedy panie stoją na czele rządów, partii politycznych, są prezesami, dyrektorami, ministrami, pozostając delikatnymi i kruchymi kobietami. Oczami wyobraźni widzę kanclerz Merkel, która siada na kolanach swojego męża i mówi: jesteś taki dzielny, obroń mnie przed Friedrichem Mercem z prawego skrzydła CDU, bo ja jestem taka mala. Z okazji Dnia Spódnicy i Dnia Kobiecości napisałem krótką rymowankę dla pań, które są zbyt nieśmiałe, aby ruszyć na podbój świata. Posłuchajcie mnie uważnie. Miłe panie, jeśli czegoś bardzo chcecie, to się stanie. Już za późno, nie dam rady. To jest usprawiedliwianie, uwierz w siebie, a na pewno też wykąpiesz się w szampanie, drogie panie. Świat was potrzebuje. Alleluja i do przodu, że tak. Zacytuję, trochę szczęścia i odwagi wam się przyda. Hey girls, happy skirt day from Florida. Bardzo dziękujemy. Pocztówka od wuja Filipa z Florydy tym razem. No proszę, tu u nas śnieg nad jeziorem, tam pola golfowe nad jeziorem. Wszystko się zgadza, prawda? Za 5 minut będzie 7. Aha, panie Kornelu, tak, będzie oczywiście to nagranie i to dokładnie teraz.